ערים צלול קיין ובאחור אני נישא ברוח הארבעים עם כל פעמוני וכתר דמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שיריי אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל של נפות